Vítejte u 31. dílu podcastu Sinus FM. Já tam nebudu říkat nic jako vtipného. Ty si nikdy neřekni nic vtipného na začátku. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Lukáši. Teda čau Petře. A prej pak kdo dělá trapný vtipy, že jo? A dneska to vezmeme bleskovým tempem, šíleným, vražedným. Uděláme takovou informační injekci pro lidi, kteří třeba nesledujou CES, nebo nechtějí sledovat CES. CES to je výstava za oceánem v LA, probíhá to každý rok už několik desetiletí. Promiň, já vidím Las Vegas a vybavuje se mi LA. Rozumíš? LV, jo. Ježiš, ty dneska perlíš úplně s těma trapárnama. Tak. A budeme si teda povídat o tom, co na téhleté výstavě bylo k vidění, co nás tam zaujalo. A můžeš teda asi rovnou začít. Začal bych stánkem od Intelu, který představil stejně jako loni mini počítač, který bude sloužit pro produkty, jako který má něco co dočinění s internetem věcí. A loni ten mini počítač měl tvar SD karty, kterou prostě dáváš někam do foťáku, a letos to ještě zmenšili a má to tvar takového malého knoflíku nebo mince. Je to prostě kulatý a má to průměr asi 20 mm a je to jako plnohodnotný jako v uvozovkách počítač, který ti bude jako různě měřit nějaký data ze senzorů a někam to posílat. Jo, takže na tady tomhle se budou moci postavit třeba nějaký jako chytrý meteostanice, chytrý hrnky, můžeš to prostě integrovat někam do trička, jako do nějakých robotů, hraček a podobně. Tohle je jako celkem velká věc. Velká, významem, malá velikostí. Já osobně jsem si z té letošní výstavy odnesl takový dojem, že ten internet věcí se opravdu začíná hodně na nás valit. Určitě to tady už bylo před lety, ale letos nějakým způsobem těch věcí se vyvalilo fakt hodně. Ten trend pokračuje. Třeba Belkin tam představil spoustu nových senzorů do domácnosti, takže bude všechno propojený se vším. A jsou to senzory, já nevím, na sledování hospodaření vody, detektory kouře, něco, co je výjimečně užitečný, to si myslím, že užitečný je třeba senzor na sledování hladiny CO, oxidu uhelnatého a podobné kraviny. Jiný výrobce, Brio, tam představil chytrou zásuvku. Její chytrost nebo inteligence spočívá v tom, že má Wi-Fi, což je strašně cool. Wi-Fi teda neslouží jako router, jo? Ta Wi-Fi tam je jenom ke komunikaci nějaké s okolními zařízeními. A chytrost té zásuvky spočívá dále v tom, že teda kromě komunikace je ti to schopný informovat pak v důsledku toho o nějakém dění v domě. To znamená, že někde je cítit kouř třeba, tak ta zásuvka ti to může připomenout. No a pak taky ta zásuvka má nějaký optický senzor, takže vlastně tou zásuvkou, no šmíruje tě. No šmíruje tě, protože ona ví, když do té zásuvky není zapojen žádný spotřebič. A v tu chvíli ona do toho nepouští proud, ta elektronika. Takže potenciálně ušetříš a děti nebudou zmrzačený. A nebudeš teda už muset kupovat ty plastové krytky do zásuvek. No, na CESu bylo zase k vidění spousta nějakých chytrých prostě ledniček, kávovarů a podobně. Ale celkem velká věc, a to už jsme viděli loni, byly třeba chytré žárovky. Je to prostě LED žárovka, která v sobě obsahuje nějaký komunikační modul, Bluetooth nebo Wi-Fi. A ty můžeš třeba ze smartfonu na dálku tu žárovku jako zhasínat, nějak tlumit, měnit třeba její barvy a podobně. A nebo ona může fungovat jako nějaká jako notifikační dioda, jo? Že ty máš třeba telefon někde vedle v místnosti, neslyšíš ho a přijde ti e-mail ode mě například a ta žárovka tě začne jako nějak blikat a upozorní tě, že máš tam jako si proto zajít. Nebo ráno tě může třeba probudit, že to začne nějak jako šíleně jako svítit, blikat a dělat tam nějaký jako skopičiny. No je tady potenciálně nebezpečí v tom, že budeme žít v přenotifikované budoucnosti a fakt nemá smysl nechat se upozorňovat na každou krávovinu, zvlášť teda, když ty notifikace jsou výraznější. Mám trošičku s tímhletím zkušenost, protože jsem si koupil k Nokii nabíječku DT903 a ona má taky diody, ta nabíječka teda bezdrátová. Má to NFCčko, s tím se páruje telefon a pak je tam Bluetooth, s tím komunikuje s telefonem ta nabíječka. A problém je v tom, že ten telefon se hrozně rychle vybíjí. V nabíječce i v telefonu je Bluetooth 4.0, který by měl být už jako docela dost úsporný, ale já jsem tuhle funkci vypnul ty notifikace, protože podle mě ten Bluetooth ještě musí projít nějakým vývojem, aby byl ještě úspornější, protože zatím teda ta výdrž šla rapidně dolů. No mě spíš než to blikání všude přítomný, tak možná víc jako děsí ty všude přítomný sítě. Jo. Kdysi někteří jako měli strach z toho, že když tady začaly jako mobily, tam vlastně ty rádiový signály, že ti to jako vypálí díru do mozku a podobně, tak dneska těch sítí máš všude ještě víc, jo, až tady vlastně všechno ti komunikuje přes Bluetooth, máš všude nějakou Wi-Fi, plus ty mobilní sítě, jo, že to je tak všude tady tak zahlcený těma rádiovými sítěma, tady ten jako éter, že to je jako šílený. Až to jednou fakt prokáže, že to má nějaký vliv na zdraví, no, jako je to že hrůza. Už to jako některý studie popřeli, tak no nic, pokračujeme. No, to jsou takové ty věci, které se krátkodobě nedají zjistit a tak jednu dobu doktoři propagovali třeba kouření, že je zdraví, že pak přestali teda. No, CES byl taky plný nových notebooků a ultrabooků a hybridních ultrabooků a konvertibilních notebooků a všude takové jako různých možných hybridů. Mě teda zaujaly hlavně dva notebooky. O tom jednom bys mohl něco říct, ty jsi o tom zrovna psal, je to nějaká Toshiba, která jako má ambice konkurovat Surface 3 od Microsoftu. Tak zkus k tomu jako něco říct. Je to Toshiba, o níž nevím, jak se vyslovuje ten název. Já tomu budu říkat Portage. Jako z nějaký francouzštiny. Ale Portage zní líp, si myslím, takže Portage Z20T. No, je to teda hybrid, odnímatelný displej od klávesnice. Jeho devíza má spočívat v tom, že má velkou výdrž. 17,5 hodiny uvádí výrobce. A proč to má velkou výdrž? Je to jednoduchý trik. V té základně je druhý akumulátor schovaný. Takže samozřejmě, pokud k tomu budeš mít připojenou tu klávesnici, tak to bude mít v úvozovkách jen kolem třeba 9 hodin, což je samozřejmě pořád fantastický číslo, myslím si. No a je to teda, jak říkáš, taková konkurence Surfaceu, ale je to trochu lepší než Surface v tom, že ten displej nemá stojánek, ten displej normálně jako zaklapne do té klávesnice a drží, takže se s tím bude dát pracovat i na kolenou. A jinak nějaká podobnost se Surfacem je tam třeba v tom, že Surface měl taky klávesnici přípojnou s druhým akumulátorem. Takže není to šiba jako úplně revoluční, ale ten notebook rozhodně si myslím, že je fajn. Odpojitelných displejů a že to může potom sloužit třeba jako ten tablet, tak hlavně propaguje Asus, který taky představil nějaké novinky, zase ty svoje transformery, ale jako mi se to jako líbí, baví mě to, ale podle mě je tam jako velký kompromis v tom, že jak veškerá ta jako elektronika a ten akumulátor musí být v tom displeji, tak musíš jako nějakým způsobem zatížit i tu klávesnici, aby se to jako nepřevracelo. Potom i ten displej jako v tom režimu tabletu bude jako dost těžký, jo, protože to jsou všechno nějaký jako nějaký 11-palcový nebo 13-palcový bestie velký a jak to ještě má poměr 16:9, tak je to těžký, takový neohrabaný v ruce. Jako já tablet, jako ten 10-palcový, jo, ten jako iPad zhruba je tak jako nejvíc, jako co tak snesu, ale jak je to potom větší, tak je to těžký, je blbě se to drží v ruce, nevím, no. No já si myslím, že třeba tohleto u té Toshiby jako není úplně dělaný na to, že by se to nějak extrémně přinášelo, podobně jako ten Surface 3, nebo Surface Pro 3, který má kolik 13 palců. Samozřejmě, jak říkáš, je to velký a je to spíš dělaný na nějaký profesionální použití, že jo, koubům těm tabletům máš nějaký kvalitní pero, to znamená, hodí se to třeba grafikům, takže prostě hodí to na stůl a nemyslím si, že by to nějak extra jako přenášeli, jo, nebo že by to měli na čtení do postele, to asi ne. Třeba. No, mě zaujal stánek Dellu, který představil nový ultrabook XPS 13 a ten má teda 13-palcový displej, ale ten celý to tělo toho notebooku je velký jako nějaká obyčejná jedenáctka. Jo, tam kolem displeje jsou hrozně tenký rámečky a vůbec je to celý takový jako úsporný, lehký a dokonce fakt jako podle těch rozměrů, že to bylo fakt o něco menší než ty jedenáctky i než ty jedenáctky různý od Dellu a ještě o něco lehčí, ale přitom ten hardware tam byl jako úplně bombastický, jo, tam není to teda nějaký hybrid, že bys tam odpojoval ten displej, nebo nějak to tam různě s tím kroutil, jak třeba s Yogama od Lenova, ale je to prostě normální jako tenkej ultrabook a má vlastně parádní displej, v základní verzi je rovnou Full HD, ale můžeš si tam připlatit i za, co má ještě jako vyšší rozlišení, nějaký 3200x1800 pixelů, ten je i dotykovej. A celý ten notebook vlastně používá tu nejnovější generaci procesorů od Intelu, je to ta rodina Broadwell, je tam jako dostatek operační paměti, rychlý SSDčko, je to prostě po poslední generace všech sítí, vydrží to až 15 hodin, to je paráda, na tak je to lehký, prostě to váží něco lehce přes kilo a je tam podsvícená klávesnice, mělo by to být i pevný, protože to šasi je z hliníku a zároveň ta část jako kolem klávesnice tak používá jako karbonový, jako uhlíkový vlákna a je to teda celkem drahý, myslím, že ta základní verze stojí asi $900 nebo $800, myslím, že jo, základní verze asi $800, ale fakt je to jako paráda, je to nádhera a hrozně, jako hodně bych to chtěl. No, je to profesionální zařízení a právě ta cena, tam je to je nějaký styčný bod, řekněme možná trochu s tou Toshibou a ta Toshiba, o které jsem mluvil, ta portáž, ta stojí člověčeky $2000. Ale to je teda jako s tím, že k tomu máš to pero i tu klávesnici, ale na druhou stranu jako bez toho, proč bys to kupoval, že jo. No a v tom je třeba trochu rozdíl. U Asusu, který, jak si už zmiňoval tam někde letmo, tak má teda taky nový hybridy, má novou sérii, jmenuje se to Transformer Book Qi. Nevím, co je Qi, ale to teď nebudem rozebírat. No, Qi jako asi Číňan, ne? Ale Asus s těma svýma počítačema hybridníma začíná, řekněme, na lidových cenách. Je to zajímavý v tom, že ten nejlevnější má 9-palcový displej, což je asi teda přijatelná velikost pro hodně lidí. Současně platí, že on už do všech těchhle z těch svých počítačů narval IPS displeje. Přičemž třeba u toho prostředního modelu, který je 10-palcový, tak tam je IPS displej s rozlišením Full HD, takže ani to rozlišení není nějak marný. A stojí to tuším nějakých $400. A myslím si, že je to hodně slušný zařízení za ty peníze. Takže se teda v sektoru s Windowsama, abych se zase stočil k těm Windowsům, jako Microsoftí nebo Windowsácký člověk, tak tohleto jako vítám, že teda jsou tam levný hybridy, potažmo levný tablety. A ještě jedna věc mě tam zaujala, oni jsou taky docela tenký. Ono platilo, že kdo chtěl pracovní počítač, lepší, hezčí, výkonnější, ale zároveň tenkej a aby dlouho vydržel, tak v podstatě tady nebylo moc na výběr a musel jít ke Apple, koupit si MacBook Air, ale v poslední době jsem zaznamenal víc případů, kdy ty počítače byly podobně lehký jako MacBook Air nebo ještě lehčí. Ono teda platí, dá se říct, i pro ty Transformer Booky či, ale pokud bychom se chtěli bavit o dražším ultrabooku, plnohodnotným, jako i spíš notebooku. Já bych zase nepřisuzoval veškerý jako vavříny Apple. Už třeba kdysi Sony mělo řadu Vaio, které to taky byly vlastně malý, lehký, krásný notebooky. Na ty MacBooky Air třeba jako reagoval Intel, který zavedl ten pojem ultrabook a právě to byly takový ty jako lehký a výkonný stroje z Windows. Když jsme teda u těch Windows, tak mě nebo tebe možná jako zaujmou nový tablety, který představila Toshiba a Lenovo. Jsou to takový jako 8-palcový drobečky a používají stylusy. Mně přijde jako, že v těch Windows nebo vůbec jako, že ten stylus u toho tabletu je užitečná věc, ať už prostě na to kreslení těch poznámek, nějaký malování a vůbec jako je s tím legrace. A tam jsou takové dvě zajímavosti. Tak ta Toshiba vsadila pokročilější stylus, který vyrobil Wacom a je jako tlakově citlivý, rozpozná tam 2048 jako těch úrovní toho přítlaku a podle toho se třeba jako v malování bude ta čára tlustší nebo jemnější. Ale Lenovo na to šlo trošku chytřejí, má tam nějaký citlivější displej a ty jako ten stylus můžeš použít cokoliv, jako co vede prout, jako co je jako nějaký vodivý, tak oni tam prezentovali, že tam jako na tom tabletu keslí mrkví nůžkama, nějakou tuškou, jako čímkoliv, jako nemusíš tam použít ten prst, ale něco jako cokoliv, co nejdeš kolem sebe. To jim přijde jako celkem jako dobrý. I když ta přesnost nebude, jako kdo ví jaká, je to spíš taková jako fakt zajímavost, než něco v praxi hodně použitelného. No já myslím, že je to prostě výstřednost. Asi jo. No, od notebooků přes tablety bychom se mohli trošku dostat k telefonům. Mě pobavil trošku stánek Lenova, který představilo nějaký dva nový telefony, to je teďka jednou, prostě jsou trošku jako v podstatě tuctový, ale u toho jednoho je jako volitelný příslušenství externí blesk, což mi přijde jako úplná hovadina. No to je extrémní zhovadilost. On ten telefon má dva 13 megapixelový foťáky, obou jako s autofokusem, jeden je vzadu a ten má vlastní jako diodu, která jako přisvětluje za horšího světla, ale vepředu ta dioda není. A ty, aby si jako dělal jako krásný jako selfie fotky, tak potřebuješ to nějak osvítit, tak tam prostě zapojíš, je to v barátu vlastně jak nějaká flaška, akorát se to zapichuje do konektoru pro sluchátka, má to vlastní baterku, která vydrží asi na 10, asi na 100 snímků, no a prostě osvítí tě to a prostě vyfotíš úplně jako parádní fotku, asi teda. Což je přijde jako hrozně divný nosit sebou jako další nějaký krám v kapse a trošku mi to připomnělo, když před 10 nebo více lety založil Ericsson a Sony ten společný podnik a jejich první telefon, který jako dali dohromady, i když to spíš jako byl Ericsson předělaný, ale byl Sony Ericsson T68i a ten měl už jako barevný displej, když jako měl málo barev a hnusný rozlišení, ale měl jako externí, měl jako příslušenství externí foťák, který se tam připojoval do toho systémového konektoru. Ale tehdy to mělo uplatnění, jo, protože foťák tehdy jako nebyl a jako tímhle mohli nějak konkurovat třeba kompaktům, který si ještě tehdy jako docela prodávali, ale jako dneska dávat takovou věc jako do telefonu, tyhle, to je Lenovo se zbláznil. No, něco takového měl i Siemens, tuším, k M55 se třeba se to dalo dokoupit jako externí foťák, ale... Jo, to potom bylo jako u více telefonů tohle. No jako v době, kdy probíhá miniaturizace a všechno se cpe do jednoho zařízení, tak tohle to jako asi není úplně cesta. Je ten externí blesk bude jako výkonnější, tam těch diod bylo hodně, osvítí tě to víc, ale čeho, já jako nevím. Představ si, že selfie, to jsou taky spontánní fotky, si myslím, hodně spontánní. A ty tam budeš montovat nějaký blesk, jako ne, prostě vytáhneš telefon a fotíš. Jako abys taky nebyl jak hitman, že jo, který si pomalu vyleze na tu střechu, tam si skládá tu zbraň z několika částí, všechno zasune do sebe, tak to bude něco podobného s tím mobilem potom. No, ještě bych se zastavil u LG. To zase představilo druhou generaci ohebného telefonu Flex, je to LG G Flex 2 a je teda menší než předchozí generace, což je jako zvláštní trend. Tam ta předchozí, ta první byla 6-palcový displej, tenhle má jenom 5,5, myslím teda, ale je jako jemnější, je tam lepší hardware a znova prostě je to ohebný. Je to, má to tvar takového banánu, ale můžeš to jako narovnat a pak se to jako zase vrátí a jako má to nějak možná kopírovat stehno, když to máš v kapse, nebo já fakt nevím, jako čím oni to obhajují, aby ty si to koupil. Na stole se ti to bude krývat, proč? No zajímavý mi to přijde jenom z toho důvodu, že to jde ohnout a pak se to zase narovná, ale jinak asi taky nevidím. To je taková věc, kterou jako vytáhneš v hospodě, zamachruješ tím, pak to schováš a jako napiješ se znova a tím to hasne. Tam je spíš zajímavější a to je dobrá věc, která už byla u první generace a to jsou záda z takového speciálního materiálu samoléčícího, jak oni to nazývají. Takže ty, když to poškrábeš ničím nožem, klíčem nebo něčím takovým, tak to se jako zpátky jako zacelí ty rány. Je to takový jako pohyblivý, měkký, nevím, jak bych to popsal. A to mi přijde jako užitečný a čekám, že jako od těch letošních vlajkových lodí od Sony, nebo Sony už jako na tomhle dělá, nebo Samsung, LG, HTCčko, že letos se hodně na tu odolnost telefonu zaměří. Já už jako nepotřebuju větší displej, jemnější displej, větší výkon. Mi stačí ty loňský, možná jako předloňský generace, ale chtěl bych, aby ten telefon jako díl víc vydržel, jako toho fyzického zacházení, aby se uměl potápět, aby prostě se do něj nedostal prach, aby vydržel nějaký pád z výšky na nějaký tvrdší materiál. Samozřejmě, aby jako i díl vydržel, co se týče jako výdrže na jedno nabití. No, po to se ti podepíšu. Já si myslím, že to LG, to je právě taková první vlaštovka, takový fajn příslib toho, že teda ty výrobci se budou honit za něčím, co je zajímavý a skutečně užitečný. V běžném životě prostě věci padají na zem, kolik jsme už viděli rozbitých telefonů, takže můj jako asi nejzásadnější požadavek je, aby vydržel třeba ten displej víc, což zatím teda jako tohle to neřeší, že jo, ale rozhodně je fajn, že se vydali tímhletím směrem. LG taky ukazovalo telefon, jestli si pamatuješ, loni Samsung představil Samsung Galaxy Note Edge, to byl ten prostě Galaxy Note, ten velký phablet, ale zároveň ještě měl velký displej a zároveň ještě jako na té jedné straně přetejkal do toho boku, takže byl displej i vlastně na té jedné bočnici. A LG teďka představilo nějaký prototyp přístroje, který má ty displeje na obou bocích. Nevím teda, jak komu to zase chtějí prodávat, k čemu to bude užitečný. Teď tam prostě na to nasázeli nějaký ikony, budou tam prostě lítat nějaké notifikace a podobně, ale už jako fakt nevím, jako za co budeš ten telefon držet, abys to tam jako něco omylem nemačkal a Přijde mi to už takový jako trošku zoufalý pokus, jak prodat něco, co nevím, jestli vůbec někdo potřebuje. No, je hodně zoufalý. Z čistě toho praktického hlediska je to úplně k prdu. Úplně stačí, že třeba teďka na Lumii mám na boku tlačítka, na jedné straně jsou tlačítka na ovládání hlasitosti, vypínání, zapínání a pak je tam ještě spoušť foťáků. A já ten telefon nemám za co chytit. Já ho zvednu a buď tím změním hlasitost, nebo tím spustím foťák, nebo tím prostě zapnu displej, když nechci, nebo vypnu. Jo. To prostě na houby. Tohle LG trošku s tím pracuje, já mám třeba LG G3 koupenou, tam na bocích nejsou vůbec žádná tlačítka, on to všechno přesunu dozadu, takže tam je to pod foťákem, je tam jako tlačítko pro vypnutí a nad ním a pod ním je pro zvýšení a snížení hlasitosti a jako já si na tom pořád nemůžu na to zvyknout, že to tam jako je vzadu. Navíc je to špatně jako hmatově oddělený, hlavně u tady tohohle modelu, že jako tam fakt nikdy nevím, jestli mačkám, protože hned nad tím ještě je foťák, tak jestli mačkám čočku, jestli mačkám to tlačítko pro vypnutí, nebo to, tu regulaci hlasitosti, to tam není úplně dobrý. Ale experimentoval taky Asus, ten představil první telefon se 4 GB operační paměti. 4 GB. Můj Chromebook má 2 GB a nemyslím si, že by byl jako nějak jako omezený pomalej, že by to nějak nestačilo, ale... No, ale v něm neběží Android, že jo? V něm neběží Android, no, to je pravda. Ne, tak jako rozhodně to, že ty aplikace třeba můžou zůstat v té paměti, to asi je užitečný, že jo? Je to výhoda, ale já si nemyslím, že ten systém dneska umí tak jako dobře efektivně pracovat s tou stolika pamětí. Nevím, jak to Asus tam vyladí, ale... Jde o to, že někdo musí být první a samozřejmě pak na to zareagují výrobci systémů a aplikací a časem třeba to bude lepší, tohleto. Jako rozhodně letos se budou představovat nový vlajkový lodě, budou tam 64-bitový procesory a jako ty 4 GB RAM už se tam jako tak nějak nabízí, takže věřím, že to představí ostatní výrobci, ale je to podle mě jako zbytná funkce hodně. Ale Asus, čím mě teda překvapil víc, nevím teďka, jestli jako negativně nebo pozitivně, ale představil nejtenčí telefon na světě, který má optický zoom. Zoom, zoom, zoom. S tímhle už experimentují ostatní, hlavně teda Samsung, který dělá ty hybridy mezi foťákem a mobilem, ale ty jeho hybridy jsou pořád jako víc foťák než mobil, jo? Že tam máš prostě ty normální ovládací prvky jak na foťáku a vzadu tam prostě ten velký objektiv, který jako se vysunuje z toho a je to takový jako neforemný do kapsy, ne moc dobrý, ale Asus to má všechno v těle schovaný, to tělo má 12 mm, což jako je na dnešní poměry jako tlustý smartphone, když víme, že ty nejtenčí řestě jsou 2 až 3x jako tenčí. Ale jako pořád je to ještě dost kapesní a hlavně nic se z toho nevysunuje, protože oni to vyřešili tak, že ten posuvný mechanismus, který tam jako ten motorek, který tam posouvá ty čočky, aby to zoomovalo, tak je schovaný uvnitř toho telefonu a je otočený jako o 90 stupňů, že nevyčnívá z toho těla, ale jako zároveň s tou jako základní deskou a ten obraz tam jako lámou přes nějaký zrcátko, aby šlo do toho obrazového snímače. Což jako je chytrý řešení, ale tam prostě to malej snímač, malá optika se špatnou světelností a jako pokud ti nebude venku se nevybouchne někde nějaká supernova nebo nebude fakt hodně svítit slunce tak a bude málo světla, tak to bude podle mě fotit jako ošklivě hodně. Lidi slyší na ten zoom, jo, a je to prostě zoom a rozlišení, to je hlavní parametr, podle kterého vybíjají foťáky jako masa, ale tohle bude jako tady bude daní fakt ta obrazová kvalita podle mě. Což je blbý. Já pořád hledám foťák v mobilu, který bude umět fotit za tmy. Já jsem totiž zjistil, že nejvíc fotek udělám za tmy, protože to prostě, víš co, seš na nějaké akci, že jo, a tam je tma většinou. Jako to takže... se dost vylučuje, foťák v mobilu za tmy. Já vím, že se to vylučuje, já si strašně přeju, aby v těch mobilech za současných rozměrů, aby to nebylo tlustý, aby mohla vzniknout fotoaparát, který bude umět dělat dobrý fotky za tmy. I když fyzikální zákony to popírají teda. Budu se muset spolíhat vlastně na blesk, jo? Ale když to chceš bez blesku, tak je to jako problém. A teď se to trošku vyřešilo tím, že tam používá ty svoje ultrapixely, což jako je standardně velký snímač, ale má menší rozlišení, takže ty pixely jednotlivý nebo ty světlocitlivý buňky jsou větší, a takže pochytají více světla a jako testy to potvrzují, že fakt v tom za toho horšího osvětlení fakt to fotí líp než konkurence, ale zase prostě HTCčko to má nějak jako domrvený úplně a za dne to zase fotí hrozně. Což je strašný paradox. Má to teda telefon HTC One a tuším, že tam jsou 4 megapixely. 4 megapixely, no. 4 megapixely, no. Což jako zní jako malý číslo a... Jako ono to stačí, jo, na fotku vlastně, kdyby si to z toho chtěl udělat fotku, no, která má vlastně 10x15 cm, tak z toho uděláš jako v pohodě. I s dobrým jako DPI, ale... Jenže pak si takový telefon někdo pořídí a řekne, je 4 megapixely a ty fotky ve dne jsou fakt hnusný, že jo? A zase si to spojí, že jo, s tím, že vyšší počet megapixelů je lepší. No právě, jako kdyby vyřešili a... tu fotku, tu kvalitu fotek za dne, tak prostě ty 4 megapixely odpustím. A ty víc megapixelů se ti samozřejmě taky hodí, jo? Když potřebuješ udělat nějaký ořez a trošku tu nějakou kompozici napravit jako až v tom počítači, ale... Když prostě ta kvalita za toho dne je tak jako mizerná, tak já fakt nevím. Jo? A už je to po druhý, měli to v té první generaci HTC One a teďka do té druhé, do té M8 loňský teda, tak to mají dali zase, tak jako za měsíc, dva možná představí další, možná M9, ale zase to asi bude jako nějaký pokračovatel té řady. A jestli to tam dají zase a zase to bude takhle mizerný, tak fakt to už jako je na facku tohle. No nejhorší je, že fakt si nekoupíš telefon bez kompromisu. Tady to, když si koupíš, tak teda máš lepší fotky za tmy, ale zase se musíš mířit s tím, že jsou blbý fotky ve dne. Prostě to je nekonečný boj tohle. Tak pokud jsi foťák na teda mobil na fotky, tak třeba dobrá volba iPhone 6, možná i 5S. On fakt, jak mám s tím zkušenosti, tak on dělá konstantně dobrý fotky. Ať je světlo, ať je tma, tak ta automatika tam je tak dobře nastavená, že fakt ti z toho vždycky vyleze něco jako pěkného, použitelného. Samozřejmě nemůže se to rovnat s kompaktem nebo vůbec jako s většíma foťákama, který mají větší snímače, kde bude víc detailů, větší nebo menší hloubka ostrosti, kde tam můžeš víc fungovat jako nějak kreativně, ale na ty mobilní poměry to je fakt dobrý. A Nokia samozřejmě má dobrý snímače, Lumia 930, když si to nastavíš ručně, tak prostě vyfotí lepší fotku než ten iPhone, ale zase ta automatika tam podle mě není tak dobrá. A to samé jako bych mohl říct i o Samsungu nebo Sony, který taky jako... Sony dodává snímače i pro iPhone, ale samotný Sony, vlastně tu samotná Sony ty v těch svých Xperiích to nemá tak dobře jako vyladěný ten software. Nebo ten obrazový procesor, nebo nevím čím, ale nedává to tak jako dobrý výsledky třeba na tu automatiku, na kterou fotí jako většina lidí, tak to nedává podle mě tak dobrý výsledky jak ten iPhone. No, když se bavíme o těch fotoaparátech, tak já bych zmínil jednu takovou bizarnost. Jmenuje se to Narrative Clip 2. Před rokem teda byla první generace, letos je druhá generace. Co to je? Je to takový malej foťák na krk. Ten letošní samozřejmě umí fotit líp, je menší, líp se to dá přichytit. To jsou hlavní inovace. A ta velká inovace toho produktu už před tím rokem měla spočívat v tom, že ono to fotí každých 30 sekund. A mě to úplně irituje tohleto, protože co budeš dělat s takovou záplavou fotek? Tam je teda dlužno dodat, že oni mají nějaký software, který jakoby vybere každý den ty nejlepší fotky, ale i tak, prostě každý den, že budeš fotit, to prostě, kdo se na ty fotky bude dívat, jo? To stejně nebude zajímavý, si myslím. A druhá věc, která mě na tom ještě teda jako štve, že tam mizí soukromí. Představ si, že sedíš s někým na kafi nebo paříš někde a teďka ono to fotí každých 30 sekund, jo, a teď jako vzniká důkazní materiál proti tobě a jako nelíbí se mi to vůbec tohleto. A pokud někdo přijde za mnou a bude mít tohleto na krku, tak se rovnou otočím a odcházím, jo. Já myslím, že nepozná, že to je foťák, oni to mají celkem jako tak jako zamaskovaný. Vypadá to divně, jako nechtěl bych to nosit na krku, protože v tom budeš vypadat jak blb. Já třeba vím, že to je foťák, že jo, ale... Ale jako je to nějaká vlastně no-name firma, o který jsme teďka neslyšeli, asi většina. A jako nebral bych její produkty až tak vážně, že to nějak bude. Já myslím, že jako v Česku, že si to nekoupí vůbec nikdo. No, takže v hospodě můžeš být jako v pohodě úplně. Já doufám, že si to nikdo nekoupí, ale ještě bych mohl podotknout, že je tam nejméně jedna taková firma další, která se na CESu ukazovala s něčím podobným, takže doufám, že tenhle ten nápad chcípne. No, tak jsme skončili celkem jako negativně. A to je pozitivní, že jo? Jo. Když ne, to je asi negativní. Je to negativní, máš pravdu. No, je to negativní. No, ale příště už snad budeme trošku pozitivní a ten díl dostane nějaký standardnější formát. To říkáme pokaždý, že budeme pozitivnější. No, dneska jsme tady jako tak střílili takový nápady a postřehy a to, co nás jako zaujalo na výstavě, ale příště už si popovídáme o jednom tématu nebo dvou a rozebereme to více do hloubky a dáme tam více těch našich pocitů a dáme do toho to srdíčko. Tak, čau. Tak čau.